Nou ja, toch niet 1000. Dus dat is eigenlijk niet groot voor... Hij heeft nog geen aangaan. Dat weet ik niet. Hier met 0-1 uur bij de velden en het volgende is, ik heb nu weer op. Ja, dat kan ik. Dan heb je ook dan dat je ook dat. Kijk, maar is die perskaart bij u? Nou, mijn perskaart niet had ik daar aan mijn opnameapparaat. Ik krijg altijd van de radio, weet je wel. Vrije radio. Ja, maar goed, dit is geen perskaart. Nou, voor mij wel. Ja, dat kan. Zou ik mijn flesje niet mogen, maar ik zit net een beetje. Natuurlijk. Ik had er nog niet van gehoord. Nou ja, ben ik dan, ja. Zullen, ja, ik vind het echt heel bizar. Ik heb echt geen steentje aangeraakt. Ik heb ze nog gezegd vanmorgen bij voor ik zeg, ik wil nou niet geanalyseerd worden. Ik ga er niks doen. Ja. Ik ben hier met een reportage gemaakt. Om de geluiden te vangen van wat er gebeurt. Nou, en het is heel aardig gelukt. Het is een beetje een donker dat het allemaal zo gaat. Ja, ik heb er echt helemaal niks van. Maar goed, dan ik heb geen steentje aangeraakt. Er is mij niet gezegd dat ik daar weg moet gaan. Nee, dat is tegen mij niet gezegd. Nou, dat kan ik je bewijzen ook. Ik heb ook wel. Ze hebben mij niet gezegd dat ik weg moet gaan. En ik heb me afzijdig gehouden. Ik ben een radioreportage aan het maken en ik hou van mijn vrijheid, dus ik wil niet gewoon een keer worden. Ik ga hier geen actie lopen voeren, ik ben verslag aan het maken. Zodat andere mensen kunnen horen wat hier gebeurt. Ja. Ik probeer net wat uit te leggen, maar u blijft zenden. Dus. Nou, ik leg het nog even uit. Met de perskaart, dat is een bepaalde beschermd. Kijk, hoe je ziel zich het al, misschien wil ik het niet aanhouden. Nee, nou ja, ik heb het net uitgelegd dat ik het niet aan ja. En dat in de praktijk weet wat het voldoende werkt als de pers. Ik heb het nooit opgepakt. Ja, bedankt. Heel lang geleden. Dus ik was echt bezig met het in de fiets. Ik heb gehoord van jullie in de bus, maar nee. Oh, okay. Nee, meneer, maar gewoon over de bus. Ja, wacht even. We zijn heel gelijk. Het is alleen als hij niet mee kan, kan hij ook wel. Als hij niet mee kan. Oké. Dan gaan we ook in ons kunnen. Ja. Jullie nu naar het zo. Ja, helemaal. We zijn gaan wachten. Ja. En mag ik mijn tas er ook meenemen of niet? Ik heb er nog steeds helemaal niks van, hoor. Yes, mag ik plaats nemen? Ik zou heel graag het dienstnummer willen van degene die ons gearresteerd heeft. Ja. En mijn tas, moet ik die daar laten staan of mag ik die gewoon meenemen? Nee hoor, je mag ook op schoot. Is wel goed. Neem die tas mee. Het is wel druk hier. Geef maar. Deze kan erbij en deze ook. Pas er nog niet. Ah, past ook nog. Shit. Stop.